Skal vi lege, at vi rejser fra land til land og møder de mærkeligste dyr og mennesker? Ja, yeah, det var det sjovt. Ja, nu skal I høre, nu skal I høre. Først tager vi til England og sejler med en båd derfra. Ja, yeah, yeah. Er I med på den? Fra England til Skotland sejlede en brik med læk i begge ender og med røden masterik. Vi havde ingen anker og heller ingen ret. Vi sejlede efter bølgerne og skib og skamle hat. Og inden du sød, da de kommer langt vejt fra, du har for skib og skolen om til Amerika. Lanternerne i stavnen, vi aldrig hængte ud. Vi klarede os med lykken på kaptajnens røde tul. Og inden du sød, da de kommer langt vejt fra, du har for skib og skolen om til Amerika. Hver morgen og hver aften, så fik vi mælkegrød. Men det var den slags mælk, som ud i Nordsøen flød. Og hælde du søn, da de kommer langt vejs fra. Hurra på skib og skolen op til Amerika. Kajuten, som vi boede i, det var et brændende skur. Kompasset, det var skiven på et gammelt kukkeur. Og hælde du søn, da de kommer langt vejs fra. Hurra på skib og skolen op til og skib og bryllede konen både gul og blå hver dag. Så blev hun hejst i mastens top, det var det svenske flag. Og hælde du søt, da vi kommer langt vejt fra. Hurra på skib og skolen op til Amerika. Fra Skotland smutter vi til Norge. Fra Norge tager vi jumbojetten til Californien i USA. Er det noget, hva'? Oh, yeah. Men nu skal I høre, for den her sang, den er særlig svær at synge, for man skal sætte et hej efter første vers, og to hej, altså hej, hej, efter andet vers, og sådan bliver man ved, ikke? Er I med på den? Hej, hej, hej, hej, videre, ikke? Så tæller vi. Er I med? Ja. Yeah. Godt, så prøver vi det. Tilbage mod Europa og lander på Island. Der var engang en islandsk hest, lille bitte islandsk hest. Den solgtes af en islandsk præst, lille bitte islandsk præst. Og førtes så i lundetrav, ganske var som lille bitte lundetrav, langt bort ned til det store hav, lille bitte store hav. Der lå et skib med Danmarks flag, Danmarks lille bitte flag. Det sejlede den næste dag, næste lille bitte dag. Med hesten, som var mindre glad, kun en ganske lille bitte smule glad. Til Danmarks store hovedstad, lille bitte hovedstad. Her levede den ved Østervold, lille smule Østervold. Med hjemve efter Isafold, lille gode Isafold. Den sled sig op, den stakkel mænd. Jo, der er ganske lille bitte mænd. Til sidst den kom dog hjem igen. Lille hest kom hjem igen. Og da den kom til Islands jord, Islands lille bitte jord. Åh Gud, hvor glæden så var stor. Lille, men alligevel stor. Der synede den af gejsernød. Lille lille bitte søde rågej, så ned, så faldt den om, så var den død, lille bitte smule død. Ja, det var da rart for hesten at nå at se sit hjem, hva'? Ved I hvad? Vi rejser også hjem til Danmark igen. Og skal vi så ikke lege, at vi alle sammen tager i skoven? Jo. Der bor nemlig en sjov gammel mand. Hvad laver han? Nu skal I høre. Der var en gammel gubbe, han havde intet skæg. På hovedet var han lige så skaldet som et spejleæg. Syng med nu alle mand, en vær så godt han kan. Historien er mægtig god, selv om den ejer sand. Så havde han en kone, hun slog ham meget tit. Så slog han bare løs igen, og så var de jo kvit. Syng med nu alle mand, en vær så godt han kan. Historien er mægtig god, selv om den ejer sand. Hans 34 sønner, de lavede kommers. Den ældste, han var 15 år, den yngste var 70. Syng med nu alle mand, en vær så godt han kan. Historien er mægtig god, selvom den ejer sand. De boede i en hytte, langt ude i en skov. Og levede af agerbrug og alt tilfældig sjov. Syng med nu alle mand, en vær så godt han kan. Var en stue, den var ikke videre stor. Når de alle var derinde, stod de halve ude for. Syng med nu alle mand, en vær så godt han kan. Historien er mægtig god, selvom den ejer sand. På taget sidder han, hvis ikke den er fløjen. Og hvis det hele ejer sand, så tror jeg det er løgn. Syng med nu alle mand, en vær så godt han kan. Og så leger vi alle sammen jæger. Høj på en gren, en krage. Sim, saladim, bam, bas, saladu, saladim. Høj på en gren, en krage. Så kom en hæstlig jæger. Sim, saladim, bam, bas, saladu, saladim. Så kom en hæstlig jæger. Han skød den stakkels krage, sim, saladim, bam, bas, saladu, saladim. Han skød den stakkels krage ned. Nu er den stakkels krage, sim, saladim, bam, bas, saladu, saladim. Nu er den stakkels krage. Nu tror jeg, I skal sætte jer til at tegne for at hvile munden lidt. Se, her har I tegnepapir og blyanter. Værsgo. Vi starter lige med en tegnesang, og bagefter kan I tegne lige hvad I vil. Mens jeg synger, så prøv at slå streger i takt på papiret. Så skal vi se til sidst, om I slår 30 streger for hvert vers. Husk, det skal være i takt, og I skal løfte hånden mellem hver streg. Lad os prøve. Og så tegnede de alle på livet løs, indtil de pludselig opdagede, at det var helt mørkt udenfor. Nu er klokken desværre blevet mange. Nu må I vist hellere se at komme hjem. Mor, vi har det lige så sjovt. Kan du ikke finde på bare én ting til? Ja. Jo, så tager vi en rask dans, I kan danse hjem på. Ja. Ja. Nu tager I jeres overtøj på. Ja. Tak. Og så stiller I op to og to. Lise danser med Lars, og I andre danser polka ud af døren sammen, når vi kommer til Tralala anden gang. Altså, først danse rundt her, og så danse ud af døren og hjem. Sådan. Er I klar? Det er godt. Så synger vi! Jeg håber også, at du morede dig. Måske var du lige så glad og træt som Lars og Lise, da de skulle i seng. De sov ind til den godnatsang, som far og mor havde sunget for dem hver aften, lige fra de var helt små. Bjerg og sat til morgen, lys nu hvid og klar. Indtil dette brev jeg færdig skrevet har. Husk det er pirette, jeg nu skriver til. Om min lille kone, hun nu værer vil. Og vil månen stråle, pjerret skrev og skrev. Han var 14 dage om det halve brev. Inden han blev færdig, kan du nok forstå. Så var månen borte, sådan kan det gå. Godnat. Jeg er ikke så. Og sov godt.